Middernacht, het begin van donderdag 24 augustus. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Wagner-leider Prigozhin is om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash ten noordwesten van Moskou. Dat meldt een Telegram-kanaal gelieerd aan het huurlingenleger. Ook andere Russische media berichten over zijn dood. Volgens de berichten zou ook de rechterhand van Prigozhin, Dmitri Utkin, zijn omgekomen. Prigozhin en zijn medewerkers zouden een bijeenkomst van het Russische ministerie van Defensie hebben bijgewoond. Daarna vlogen ze van Moskou naar Sint-Petersburg, maar toen stortte het vliegtuig om nog onbekende reden neer. In de Amerikaanse staat Georgia heeft ook Rudy Giuliani zichzelf aangegeven bij de gevangenis. De oud-advocaat van Donald Trump wordt met Trump en 17 anderen vervolgd voor het complot om de uitslag van de presidentsverkiezingen te manipuleren. 6 verdachten, waaronder Donald Trump zelf, hebben zich al aangegeven. De rest heeft nog tot vrijdagmiddag om dat te doen. Giuliani wordt onder meer verdacht van het afleggen van valse verklaringen. Zelf ontkent hij alle aanklachten. Een man uit de buurt van Rotterdam moet 4 jaar de cel in omdat hij tientallen minderjarige meisjes afperste voor naaktbeelden. De man van 26 deed zich online voor als een jongen van 15. Hij benaderde minderjarige meisjes en vroeg ze om naaktfoto's om ze daarmee af te persen. Naast de celstraf moet de man ook een schadevergoeding betalen aan alle 21 slachtoffers. En het gasverbruik in Nederland is opnieuw gedaald. Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat de eerste helft van dit jaar 10% minder werd verstookt ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar. Met name de industrie en elektriciteitscentrales verbruikten minder gas. En ook huishoudens doen zuiniger aan. En daarbij hoeft er ook minder gestookt te worden tijdens de wintermaanden vanwege mildere temperaturen. Het weer nog. Vannacht wordt het niet kouder dan 1 graad of 11. Vooral in het noorden van het land is er kans op mist. Komende dag begint met zon. Later is er kans op buien. En daar kan ook onweer bij zitten. Het wordt 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. In het voorwoord van het nieuwe boek van mijn gast van vannacht spreekt ze haar jonge lezers aan. Ze waarschuwt ze dat volwassenen de onderwerp in dit boek soms lastig vinden om over te praten. Als je een vraag stelt, worden ze misschien een beetje rood, schrijft ze. Belle Barbé is mijn gast vannacht. Ze is pedagoog en specialist seksuele opvoeding. Ze schreef boeken als 100 antwoorden bij seksuele opvoeding en Ik en seks. Ze begon ooit de sekspositieve voorlichtingssite Website. Ze maakt podcasts en ze werkt als gezondheidsbevorderaar seksuele gezondheid bij de GGD. Lijfklets heet het nieuwste boek van mijn gast en die titel dekt de lading meer dan goed. De teksten, plaatjes en opdrachten in het werk bieden handvatten aan ouders en kinderen om in gesprek te gaan over onze lijven. Maar niet alleen daarover. Ook onderwerpen als gender, liefde, seksualiteit en weerbaarheid komen aan bod. Thema's waar ouders nog wel eens rood van kunnen worden dus. Maar niet mijn gast van vannacht. Zij weet alle onderwerpen helder, maar luchtig en vooral zonder chaîne aan te snijden. Belle Barbé is geboren in 1992. Welkom. Fijn dat je er bent. Ja, ik ben trouwens niet meer werkzaam voor de GGD al 1,5 jaar. Oh. Maar was ik ooit werkte, wel. Ze werkte ooit als gezondheidsbevorderaar. Ja. En dat zonder chaîne, klopt dat wel? Ja, dat klopt wel. Ja, meestal. Ik krijg vaak te horen van mensen, als ze op een avond zijn geweest of zo. Maar je praat er echt over alsof het om een boterham met pindakaas gaat. En voelt het voor jou ook zo? Ja. Ja. Tenminste, ja, een boterham met pindakaas is natuurlijk iets minder veelzijdig en boeiend. Maar wel normaal. Het is een normaal gespreksonderwerp. Het is voor mij een heel normaal, gezond gespreksonderwerp. Ja, het verandert misschien wel een beetje de laatste tijd. Ik merk dat ik iets voorzichtiger word. Of als ik het gaat over kinderen en seksualiteit. En op het moment dat ik die twee woorden in één zin plaats, dan heb ik nu het gevoel dat ik me moet uitleggen. Maar voor mij is dat heel vanzelfsprekend dat kinderen op hun eigen manier seksualiteit ervaren. En jij hebt in groep 8 al een spreekbeurt gehouden hierover? Ja. Waar ging die over? Ja, over de eenheid doet het over zijn hamster. Ja. Nee, bij mij ging het over de puberteit en kinderen krijgen en verliefdheid en dat soort dingen. En hoe ging dat dan? Werd het dan niet heel erg gegicheld? Nee, dat ja, mensen. Ging aan je lippen. Nou ja, ze waren het ook al wel van me gewend. Ik kwam niet zo lang geleden ook nog iemand tegen van de basisschool die zei: ja, dat was toen ook al. Dat was gewoon, dat vond jij toen ook interessant. Ik had ook een keer condooms gevonden in het nachtkastje van mijn moeder. En die had ik toen mee naar school genomen om te laten zien, bijvoorbeeld. Dus dat was, ja, toen was die fascinatie er ook al. Dus. Dus jij hebt gewoon je hele klas voorgelegd. Ja, eigenlijk wel. Ja. En dat ging op de middelbare school ook door. Ja, zeker. Ja, mensen wisten me altijd wel te vinden. Een beetje toen Sex Education uitkwam. Toen werd ik ook wel eens vergeleken met de Netflix-serie. Ja, precies. Die hele leuke Netflix-serie. Werd ik wel eens vergeleken met die hoofdpersoon. Want alle schoolgenoten die gaan ook naar hem toe met vragen over seksualiteit. En dat was bij mij eigenlijk ook altijd. En dat was jij gewoon. Ja. Ja. Waar komt dat ongemak bij andere mensen vandaan? Ja, dat is een hele grote, moeilijke vraag die ik mezelf nog steeds ook wel. En jij snapt het gewoon niet. Ik snap het soms. Ik begrijp het ook wel. Ik denk dat er gewoon een hele lange geschiedenis is van dat het taboe is geweest. En dat dat in Nederland te maken heeft met een hele lange heersende christelijke moraal bijvoorbeeld. Maar je ziet ook dat doordat we zoveel meer online zijn, dat mensen bang zijn om bijvoorbeeld bloot te zijn. Nou, dat heeft ook weer een beetje te maken misschien met wat sommige mensen nu de verpreutsing noemen. Dus ja, ik zou dat heel graag nog verder willen onderzoeken. Waarom dat taboe op seks nog steeds zo groot is vandaag de dag. En het heet geen seksuele voorlichting. Nee. Heb ik geleerd, maar het gaat om seksuele vorming of seksuele opvoeding. Ja. Want wat is dan seksuele voorlichting? Ja, seksuele voorlichting is echt zo dat ene moment van ga maar even zitten zoals wij nu tegenover elkaar zitten en ik zal het je even vertellen en daarna wil ik er ook niks meer over horen. Of die ene biologieles die sommige mensen zich nog heel goed kunnen herinneren. Het is heel statisch, hè? Zo heel erg één moment en daarna moet je het maar weten. En vorming of opvoeding laat veel meer zien dat het een proces is en dat het dus ook al veel eerder begint dan vlak voordat je seksueel actief bent. Want dan is het te laat. Ja, eigenlijk een beetje wel. Want jij zegt mensen zijn seksuele wezens vanaf de geboorte tot aan hun dood. Ja. Ja, en tot aan hun dood zullen, daar zullen mensen ook nog wel vraagtekens bij zetten. Maar zeker vanaf de geboorte, ja, dat rijmt niet voor mensen in hun hoofd. Terwijl als je kijkt naar hele jonge kinderen. Ik heb nu een kleine tweeling. En die zijn 1. En als ik die luiers verschoon, ja, dan gaan meteen de handjes naar die geslachtsdelen. Want dat voelt prettig. En dat is misschien wel anders. Je kan het ze niet vragen. Maar dat is anders dan aan je elleboog zitten. Het geeft al een prettig gevoel. En dat is nog niet zoals volwassenen dat ervaren met opwinding of geilheid of zo. Maar het is wel lekkerder dan die elleboog. Er zitten geen seksuele gedachten bij. Niet seksueel zoals volwassenen seksuele gedachten hebben. Maar het is wel onderdeel van die seksualiteitsbeleving van een heel klein kind. En waar zit dan de vorming in bij heel kleine kinderen? Ik denk vooral wat ik daar altijd het belangrijkste in vind is dat het bespreekbaar wordt gemaakt. Dus je vormt een kind in op de manier dat ze weten dat dit een onderwerp is waar ze het altijd over mogen hebben. Dus als je pas in die puberteit begint, dan willen ze het misschien al niet eens meer van je horen. Maar hoe jonger je begint, hoe meer je eigenlijk kan normaliseren om al deze onderwerpen bespreekbaar te maken. En dus ook weer als ze eenmaal puber zijn, dat het dan bespreekbaar blijft. En dus zo. Want als je dat niet doet. Ja, dat gaat helemaal mis. Ja. Dan kan je ze afschrijven. Ja. Het gaat niet vanzelf. Er zijn natuurlijk ook ouders die denken, dat loopt wel los. Ja, ja, en dat zeg ik dan eigenlijk ook altijd tegen ouders. Op het moment dat je niks zegt, dan geef je wel heel veel mee. Want ook al hele jonge kinderen komen in aanraking met allerlei beelden, verhalen, dingen die ze zien over seksualiteit. Seksualiteit is in de wereld. En op het moment dat jij daar niet over praat, dan begrijpen ze het misschien verkeerd of ze kunnen er geen context aan geven. Kan soms beangstigend zijn. Dus dat is super belangrijk. En wat ik net zei was natuurlijk een grapje. Het is niet dat het dan helemaal misgaat. Maar ik ben er wel echt van overtuigd dat als je je kind later als volwassene het gunt om seksualiteit op een plezierige manier te beleven zonder schaamte. Dat het dan dus heel belangrijk is om er al zo vroeg mee te beginnen. En jij wilde een boek maken. Dus het liefst voor zo jong mogelijke kinderen. Ja. Ja, ik heb eerst een boek geschreven voor ouders van hoe kan je dat nou bespreekbaar maken. En het is voor ouders heel fijn om iets te hebben, een soort aanleiding, zodat het niet die voorlichting wordt van ga maar even zitten. En een boek is daar natuurlijk super mooie vorm voor. En dit is een boek die is onderdeel van de serie van kletsboeken. En ze hebben ook andere boeken, Slaapklets. Ik weet niet of je dat kent, maar het is heel erg uitnodigend om het gesprek tussen ouder en kind op gang te brengen. Gebruik jij zelf wel eens zo'n boek? Ja, nou, toen ik vorig jaar werd benaderd door deze uitgeverij Gezinnig en de andere co-auteur. Toen heb ik het eigenlijk ontdekt. En het werkte supergoed, want ik vroeg... ja. Ik kom ook niet heel vaak verder dan hoe was het vandaag op school. En met zo'n slaapkletsboek kom je tot hele andere gesprekken. Nee, maar dat het slaapkletsboek niet over school ging. Nou, ook. Het gaat gewoon over hoe was je dag. Het gaat erover dat je dan voor het slapen dat je voor het slapen gaan de dag bespreekt. Maar dan aan de hand van opdrachten. En dat was heel leuk aan deze samenwerking. Want Michal Jansen, dus de co-auteur, die schrijft ook voor educatieve uitgeverijen. Dus die weet heel goed hoe je zo'n onderwerp als dit ook kan vertalen naar opdrachtjes, vragen, spelletjes die uitnodigen om het hierover te hebben. Kan je zo'n voorbeeld noemen, of als je nog even naar het slaapkletsboek kijkt? Wat heb jij dan met je kind gedaan, behalve hoe was het op school? Ja, er zitten allerlei invuldingen in van hoe was je dag met tekeningetjes, maar ook hoeveel sterren geef je je dag. En opdrachten die ook echt de verbinding tussen ouder en kind stimuleren. En dat is hierbij ook, het is niet alleen iets wat je voorleest aan je kind en waardoor je erover in gesprek kan gaan, maar het is echt iets wat je samen kan doen. Er zitten dobbelspelletjes bij, er zitten tikspelletjes bij. En ook als ouder word je weer eigenlijk aangezet tot nadenken van oh, wat wil ik hier ook mijn kind over meegeven over deze onderwerpen. En we hadden het net even over seksuele opvoeding en vorming begint eigenlijk al voor ze kunnen lezen. Ja. Maar dit is wel een boek wat kinderen zelf moeten kunnen lezen. Dus dan is het vanaf ongeveer 7. Ja, 6, 7, groep 3 eigenlijk. Dus inderdaad... Waarom wil je dat ze het zelf kunnen lezen? Ik denk dat dat dus die interactie heel erg bevordert. Dat je geeft het kind ook regie om zelf dus dingen op te schrijven ook bijvoorbeeld. Dus het is niet iets wat alleen bij de ouder ligt, een overdracht van ouder naar kind. Maar het vraagt ook echt actieve bijdrage van het kind zelf. En dan is het wel handig als je ook kan lezen. Ja, je kan het ook voorlezen en vragen. Dat kan natuurlijk ook. Maar 6 is wel een beetje de leeftijd dat begrip ook rondom deze onderwerpen gegroeid is en dat ze veel vragen hebben over deze dingen. Dus hele passende leeftijd eigenlijk. En hoe kan je als ouder nou zorgen voor die, voor die ontspanning? Want je moet er dus niet voor gaan zitten. Maar hoe kan je ervoor zorgen dat je er zelf wat meer ontspannen in komt te staan? Ik denk, dat stukje wat jij net voorlas over dat je het misschien als ouder zelf ook soms een beetje warm krijgt bij deze onderwerpen. Of dat je denkt van, oh, moet ik dit nu gaan uitleggen? Dat je jezelf wel de ontspanning mag gunnen als ouder. Dat je het niet allemaal hoeft te weten. En dat het dus ook een gesprek mag zijn. En dat het niet is dat je de kennis moet overdragen. Maar dat je eigenlijk samen kan uitzoeken, ontdekken, allerlei dingen gerelateerd aan dit onderwerp. En dat je kind misschien soms wel meer weet dan jij ook hierover. Want ja, er gebeurt natuurlijk ook heel veel op dit gebied, op het moment. Als je kijkt naar gender bijvoorbeeld. En soms weet een kind misschien wel jou nog iets te vertellen. Dus die ontspanning... kennen ze meestal allemaal uit hun hoofd. Ja, misschien weet een kind wel veel beter wat non-binair betekent dan jij als ouder. En dat is ook oké. Ik denk dat je daar de ontspanning in kan vinden. Dat je hoeft het niet allemaal te weten. Je kan het samen ontdekken. Er kunnen natuurlijk ook dingen zijn waarvan je denkt, ja, maar ik wil dat helemaal niet aan jou vertellen. Ja, dan lijm je die pagina's aan elkaar en dan sla je ze over. Ja, of je koopt het boek niet. Dat mag natuurlijk ook. Kijk, er zijn ouders die vinden dat dit te jong is voor kinderen. Of die zijn bang dat je iets aanwakkert. Of dat je kan je ook gewoon tegen je kind zeggen van, ik vind dit eigenlijk, dit is van mij. Dit gaat, Ja, maar dan heb je het over je eigen seksuele ervaringen. Althans, zo klinkt het dan. Ja. Maar dat hoef je niet te delen met je kind. Vaak zit een kind daar ook helemaal niet op te wachten. Die wil helemaal niet weten wat zijn ouders, hoe ze dat zelf ervaren. Hoogstens als je iets vertelt, dan kan je zeggen van vroeger. Als je iets vertelt, Dan zit daar niet sowieso als ouder dan je eigen ervaring bij? Ja, een beetje wel. Maar je hoeft natuurlijk niet te vertellen wat voor standje of hoe de seks precies is gegaan. Dat hoeft niet. En dat zie je bijvoorbeeld in het onderwijs. Dat leerkrachten vaak bang zijn van, ja, moet ik hier les over geven? Want dan moet ik ook allemaal persoonlijke dingen vertellen. En dat, natuurlijk neem je wel je eigen ervaringen mee. Maar ik zou ouders ook niet aanraden om heel erg in detail te treden over hun eigen ervaringen. Ik denk dat het kind en dus ook hoe het kind deze onderwerpen beleeft, dat zou centraal moeten staan. En kan een kind alles aan? Want je zegt net niet je eigen seksuele ervaringen, maar hoe kan je aanvoelen wat het kind wel wil horen en wat niet? Ja, ik denk dat natuurlijk ook verschilt weer per kind en per karakter. Maar ik ben er echt heilig van overtuigd. En het is natuurlijk moeilijk om te onderzoeken. Maar dat kinderen echt opnemen wat ze aankunnen op dat moment. Dus als het niet past binnen hun belevingswereld, dan valt dat kwartje gewoon niet. Ik heb zelf een heel leuk voorbeeld van mijn oudste dochter. Ik had haar verteld over hoe een baby wordt gemaakt, dat er een eitje en zaadjes voor nodig zijn. En een week later zei ik tegen mijn man, mag ik dat brood met die zaadjes? En toen zei ze, zijn dat de zaadjes waar baby's mee gemaakt worden? Dus in haar wereld zag het er heel anders uit. En had het nog helemaal niet de context die het had voor een volwassene. Als je kijkt naar wat betekent dat dan en sperma of seks. Of, daar was ze helemaal niet mee bezig. Zij dacht gewoon, oh, zaadjes net als een plant of net als een boom. Een ei is misschien soms een kippenei in het hoofd van een kind. Dus ik denk dat het heel anders binnenkomt. En dat op het moment dat ze het echt niet kunnen plaatsen, dat ze het ook niet, ja, ze begrijpen het niet. En daardoor is het niet schadelijk of beangstigend. En de kwartjes vallen dan wel later op de juiste momenten. Ja, ja, dat zie je vaak, ja. Oh, dus dat was wat ze bedoelden, ja, met zaadjes. Precies, ja. Ja. Jouw boeken, zowel Lijfklets als de andere die hier ligt, Ik en Seks, ze beginnen allemaal met ik. Het eerste hoofdstuk gaat over het kind zelf. Of ja, de persoon zelf. Ik en seks, zij is natuurlijk wat ouder. Ja, maar het is voor tieners, ja. Ja, ik denk dat dat de basis is. Dat op orde moet zijn, klinkt misschien een beetje gek, maar dat de basis is. Seksualiteit is een onderdeel van je identiteit, vind ik. En die identiteit, ja, wie ben ik en hoe sta ik hierin? En dat het dus ook niet alleen gaat over de kennisoverdracht, maar ook heel erg over meningsvorming. Wat vind ik hiervan? Hoe kijk ik ernaar? Dat het daar begint. Ja, waarom? Omdat ik denk dat als je daar dat goed weet en goed leert als kind al, en daar trouw aan kan blijven, dat dat ook helpt om seksualiteit zo plezierig mogelijk te beleven. Want iets waar ouders bijvoorbeeld wel heel erg voor te porren zijn, is het hele weerbaarheidsstuk van kinderen en ook van deze leeftijd. En je wil dat kinderen hun grenzen vooral kunnen aangeven, wensen en grenzen. En dat dat dus heel erg gelinkt is ook aan het weten wat je zelf fijn vindt en wat je wil om dat te kunnen communiceren. En hoe voer je zo'n gesprek? Want ik denk dat veel ouders niet verder komen van, ja, je moet geen dingen doen die je niet wil. Ja, of niet meegaan met mensen. En dan luisteren naar die ander. Niet doen wat die ander niet wil. Ja, maar ik denk dat je het op deze hele jonge leeftijd, dus als we het hebben over 6 tot 9, hoef je het nog helemaal niet te koppelen aan seksuele dingen. Dan gaat het gewoon over, net zo goed met speelgoed bijvoorbeeld. Je mag niet afpakken of kijk, diegene vindt dat niet leuk, want je ziet dat hij zo met zijn schouders omhoog zit. Dat zijn allemaal dingen die je doet in de opvoeding die ook bijdragen aan het weerbaar maken van een kind op seksueel gebied later, hopelijk. En je lichaam is van jou en jij bepaalt wat ermee gebeurt. Mm-hmm. En daar heeft een ander niks over te zeggen. Ja. Maar je moet wel die rare tante een kusje geven. Ja, nou, dat is ook een van de pagina's in het boek. Dat gaat ook over begroeten. Hoe wil jij mensen begroeten? Want dat is een vorm van begroeting, die tante een kus geven. En we vinden het belangrijk dat kinderen beleefd zijn, dus dat ze ook mensen groeten. Maar je kan ook nog op andere manieren groeten. Je kan een hand geven, je kan een high five geven, je kan zwaaien. En een van die pagina's, of twee van de pagina's, gaat dus ook over het gesprek tussen ouder en kind op gang brengen van wat vindt het kind fijn? En dan kan je dat aangeven. Ja, het is ergens wel dus een dubbele boodschap die je als ouder geeft. Ja, klopt. En dat is wel met meer dingen natuurlijk. Ik bedoel, een kind moet ook zijn tanden poetsen als ze daar geen zin in hebben. Ergens zit er een grens tussen mag je alles zeggen wat je wil. En we moeten bepaalde dingen nou eenmaal doen. En daar moet je een beetje de balans in zien te vinden. Wat is er de afgelopen decennia allemaal veranderd als het om seksuele opvoeding gaat? Veel, denk ik. Wanneer begonnen we daarmee in Nederland? Nou, ik ben nog niet zo oud. Nee, maar je hebt er waarschijnlijk wel veel over gelezen. Ja, zeker. Gedaan. Jawel. Als je kijkt naar de afgelopen 50 of 70 jaar, dan is er natuurlijk superveel veranderd door de komst van de anticonceptiepil. Dus de seksuele. Deden we daarvoor aan seksuele opvoeding? Denk je dat er in de jaren 50. Soms misschien wel, sommige gezinnen, maar een stuk minder dan nu. En een stuk minder bewust. En vooral gericht op word niet zwanger. Of in ieder geval niet voordat je getrouwd bent. Dus door de komst van de anticonceptiepil is wel het verhaal rondom voorlichting heel erg veranderd. Toen kreeg je op een gegeven moment natuurlijk de AIDS-epidemie. Toen werd het condoomgebruik heel erg belangrijk. Met de pil kon even alles. Ja, toen kon even alles. Had ook weer een keerzijde, want daar zie je dat heel veel. Alles kon, maar alles moest dus ook heel vaak. Dus veel grensoverschrijdend gedrag. Toen kreeg je de AIDS-epidemie, werd veilige seks heel erg belangrijk. Of met condoom, of het voorkomen van SOA's. En nu heb je natuurlijk zitten we in de nasleep van de hashtag MeToo. En gaat het heel erg over het kunnen aangeven wat je wel wil, wat je niet wil. Hoe communiceer je dat? Hoe herken je dat bij een ander? Dat soort dingen. Kunnen ouders daar een beetje in meegroeien? Want ik ben van het tijdperk dat je wat je meekreeg aan seksuele opvoeding was, pas op, want je kan er dood aan gaan. Ja, en, ja, waarschuwingen. Ja. En de ouders van nu die hebben hele andere boodschappen door te geven. Ja, alhoewel dat wel interessant is, want je leest de laatste tijd ook in de media dat de abortusklinieken bijvoorbeeld weer voller zitten met jonge meiden, omdat ze minder snel aan de pil gaan. Dus misschien dat altijd wel weer een beetje ook in golven komt of zo. Maar dat is wel iets wat ik zie, gelukkig, dat de voorlichting of de vorming of de opvoeding nu veel meer gaat over die plezierige kanten. En ik ben er ook echt van overtuigd dat door die benadering te kiezen je ook alle nare dingen kan voorkomen. Want ook veilig seks is leuk seks, omdat je geen zorgen hoeft te maken. Dus die insteek ben ik helemaal voor. En de online wereld? We hadden hiervoor het nieuwsbericht en dat ging over een meisje dat foto's moest maken voor iemand online. Ja. Dat soort dingen. Ja, dat gebeurt. Dat zijn natuurlijk wel de heftige nieuwsberichten die er ook meteen uitspringen. Dat overkomt echt lang niet ieder kind natuurlijk. Maar dat is wel een van de dingen waar we nu als ouders van jonge kinderen, denk ik, veel meer naar moeten gaan kijken van hoe gaan we dat doen? Wat ga je wel bij die en niet? Allerjongste. Bij die allerjongste, ja, want er is bijvoorbeeld uit onderzoek van het Jeugdjournaal blijkt dat kinderen tussen de 9 en 12, dat 80% daarvan al seksuele beelden op internet heeft gezien. Dus zelf opgezocht of mee in aanraking? Kan allebei. Soms zoeken ze het zelf op, maar in die leeftijd is het vaker nog dat ze gewoon op een spelletjeswebsite zitten en dat er zo'n pop-up komt of zo. Maar dat betekent dus, als je kijkt bijvoorbeeld naar menstruatie, nou, dan willen we eigenlijk allemaal dat een kind iets leert voordat de eerste menstruatie is. Dus als dat je niet schrikt als het gebeurt. Ja, dus dat betekent dat als je het gaat over online beelden zien, dat je dat eigenlijk al voor 9 jaar zou willen bespreken. En dat vinden veel ouders, die schrikken daar misschien van al zo jong. Maar ja, kinderen hebben ook al best wel jong devices en dat soort dingen. Dus ze kunnen ook het internet op vaak. En zo'n filter of zo'n dingen die ouders installeren, ja, dat werkt ook lang niet altijd. Dus het gesprek daarover hebben van wat doe je dan? En tegen wie zeg je dat als je zoiets hebt gezien? En hoe ga je ermee om? Klik je het weg? Zet je de computer uit? Hoe leg je hem weg? Dat soort dingen. Dat zijn eigenlijk gewoon gesprekken die wat mij betreft ouders nu zouden moeten voeren met hun kind. Met hun jonge kind. En porno? Ja. Weet je, vroeger had je misschien eens een keer een vies boekje ergens. Mm-hmm. En dat was het dan wel. Maar nu, nou ja. Ja, ja. Het is alles heel extreem wat je ook wil, is een paar klikken weg. En ook alles wat je niet wilt trouwens. Ja, precies. Dat vooral, denk ik. Ook daar weer over het gesprek voeren. Dat weten we ook uit onderzoek, dat op het moment dat jongere kinderen horen dat porno niet echt is, net als dat een actiefilm niet echt is, dan begrijpen ze dat en nemen ze dat ook aan. Terwijl als niemand dat ooit tegen ze zegt, dan denken ze dus dat dat is hoe seks eruit ziet. Het antwoord is eigenlijk heel simpel. Gewoon bespreekbaar maken. Zijn er veel jongeren die dat denken? Dat ligt dus heel erg aan de voorlichting en vorming die ze hebben gehad. En of het bespreekbaar is. Ja. En daarmee ook weer of ze daarin hun grenzen aan kunnen geven. Ja, ook. Ja, kijk, dat als je kijkt naar wat jij net aanhaalde, hoe het vroeger was. Soms hadden mensen niet eens namen voor de geslachtsdelen. Er werd gewoon, was gewoon geen naam thuis voor je geslachtsdeel. En dan kan je ook niet iets vertellen over als er een keer iets vervelends is gebeurd. En dat is natuurlijk hierbij ook op het moment dat je er niet over hebt kunnen nadenken, niet over hebt kunnen praten, hebt kunnen oefenen met het praten daarover. Dan kan je en niet alle leuke gesprekken daarover hebben, maar je kan ook niet vertellen als er iets vervelends is gebeurd, want je hebt er gewoon niet de woorden voor. Of je denkt dat het niet bespreekbaar mag zijn thuis of op school. Dus je bent de ondertiteling voor je kind. Ja, je moet het gewoon voorleven. Je moet laten zien hoe je hierover kan praten. En dan leert je kind dat zij dat ook kunnen en mogen. En culturele diversiteit en religieuze diversiteit. Ligt daar nog een taak voor opvoeders? Hoe bedoel je dat? Nou, veranderen er dingen. Ja, ik denk het wel. Ik denk, nou ja, als je kijkt bijvoorbeeld naar Amsterdam, waar je, ik kom veel op scholen en dan zie je dat er klassen zijn met heel veel culturele diversiteit in de klas, dus de achtergrond van de leerlingen. En dat levert, dat kan hele mooie gesprekken opleveren, omdat ik denk dat we daarin heel veel van elkaar kunnen leren. En ook dan dat het belangrijk is dat het bespreekbaar is wat die verschillen zijn. En dat kan dus binnen een klas al hele mooie gesprekken opleveren. Maar dat is, ja, dat is heel anders per cultuur en per religie. En, ik neem aan dat niet in elke cultuur en elke religie er open over gepraat wordt. Nee, zeker niet. Ja, trouwens dus in de Nederlandse ook niet. Nee, precies. Dat is even goed. Is de gêne universeel? Nederlands gezin, ja hoor, zeker. Ja, dat zie ik echt wel. Dat heb ik. En soms kom je, misschien is het vooroordeel dat er binnen de islam minder over gesproken mag worden. En is dat over het algemeen ook wel zo. Maar soms kom ik islamitische moeders tegen die ontzettend open zijn en ontzettend vrij hierin zijn. Dus dat is echt niet zo één op één te zeggen. Maar ik denk wel dat religie of de cultuur die er omheen hangt in veel gevallen een soort onderdrukkende werking heeft op seksualiteit. Want seks is iets voor binnen het huwelijk tussen man en vrouw. En alle andere uitingen van seksualiteit zijn daarmee ook taboe. En ik denk dat we dat wel voelen nog steeds in Nederland. Hoe bedoel je dat we dat nog steeds voelen? Nou, omdat we in Nederland ook heel lang die christelijke moraal hebben gehad. Dat ook nog steeds wel in veel mensen, bij veel mensen thuis. Ofwel omdat ze zelf zo zijn opgevoed dat het niet bespreekbaar mocht zijn. Dat nog nazinkt of doorzinkt. En dat het dus nog de norm is. Ja. Ja, blijkbaar wel, want ik moet heel veel mijn werk doen. Ja. En is dat nog anders voor jongens en meisjes? Ja, heel erg. Ja. Ja, je ziet dat de gesprekken met meiden veel meer gaan over dus het voorkomen van alle vervelende dingen. Dat er sowieso veel meer met meiden wordt gepraat over deze onderwerpen. Waarmee ze natuurlijk ook de verantwoordelijkheid krijgen hierover. Om een soort van gatekeeper van die seksualiteit te blijven. Dus dat, meisjes zeggen nee. Ja, je moet nee zeggen. Je moet dus zorgen dat je niet zwanger wordt en zorgen dat je geen SOA krijgt. En die jongens hebben we veel minder de gesprekken mee. Ja. Ja, maar ook dat meisjes zeggen nee. Dat de hele slutshaming, zoals het nu genoemd wordt, zit dat er nog in? Ja, het zit er ook nog in. Ja, zeker. Ja, dus als je als meisje seksueel actief bent, dat je dat dan te horen krijgt. Terwijl bij jongens vinden we dat helemaal niet zo gek. En victim blaming is ook nog iets wat ik veel tegenkom. Dus als er wel een keer iets vervelends gebeurt, sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Maar waarom was je daar dan ook nog zo laat? Of je had toch ook zelf gedronken? Allemaal dat soort reacties. Waarom komen we daar maar niet van af? Ja. Ja, ik weet het niet. Het zijn, nou, die victim blaming bijvoorbeeld, dat is heel erg volgens mij een mechanisme ook om jezelf te beschermen of je eigen dochter te beschermen. Zo van, hè, dat zou mij nooit overkomen, want jij hebt iets gedaan waardoor het jou is overkomen. Je eigen schuldgevoel weg krijgen. Ja, precies. Dat is gewoon een soort menselijk iets, denk ik. Maar dat taboe heel groot is, ja, dat is dat Ik heb daar niet een eenduidig antwoord op waarom dat zo is. Ik vind dat heel interessant en ik hoor er wel allerlei theorieën over. En er is nu ook, lijkt ook echt vanuit een soort conservatieve rechtse hoek een sterker geluid te komen. Bijvoorbeeld wat er toen met die week van de lentekriebels gebeurde. Dat dit mag niet meer op scholen besproken worden, vinden sommige mensen. Dus dat is ook weer een andere golf die er nu overheen komt, die ook heel conservatief is, of die heel conservatief is, die het moeilijker maakt om mijn werk te doen en om dit soort dingen bespreekbaar te maken. Ja, dat snap ik. Ja. Ik ga voor de luisteraars die pas later de radio aan konden zetten kort vertellen wie er vannacht bij mij in de studio zit. Dat is Belle Barbé. Belle is pedagoog en specialist seksuele opvoeding. Schreef boek als 100 antwoorden bij seksuele opvoeding en ik en seks. Begon de sekspositieve voorlichtingssite Website, maakt podcast, werkte ooit als gezondheidsbevorderaar seksuele gezondheid bij de GGD. En we hebben het nu over haar nieuwste boek Lijf Klets, waarin Belle zonder chaîne van alles en nog wat uitlegt. Ik neem aan dat het bij jou thuis wel snor zat als kind. Zeker. Voor een meisje dat op in groep 8 een spreekbeurt houdt, ja, over de puberteit. Ja, nee, klopt. Het was bij ons thuis was het heel erg bespreekbaar. Ik kon alles vragen. Mijn ouders waren ook bloot waar ik bij was. Er was geen schaamte. En jouw oma zat bij de Dolomina's? Ja, klopt, ja. De moeder van je moeder? Ja, ja. Ja, dus dat heeft ook wel iets. Ik denk dat dat ook wel weer heeft doorgewerkt. Dat het voor mijn moeder ook... Ja, mijn moeder komt uit 57, dus die heeft ook wel die seksuele revolutie meegemaakt als kind. En dat ook wel die openheid er voor haar ook al was. En vertelde ze daar ook over? Niet heel veel, maar nee. Heb ik niet zo heel duidelijk in mijn hoofd. Nee, maar ik denk wel dat... Wat je vaak ziet is dat mensen het zelf heel erg hebben gemist en dat ze het daarom willen openbreken of helemaal anders willen doen. En dat heb ik bij mijn moeder niet per se het gevoel. Mijn oma kon ook, ja, die kan ook over seksualiteit praten, dat weet ik zeker. Ja. En wat deed jouw oma bij de Dolomina's? Dat weet ik niet heel precies. Ik weet wel dat er een foto of een verhaal is van dat zij met haar drie kinderen voor baas en eigen buik demonstreerde op de Dam. Wat natuurlijk een sterk beeld is als je al kinderen hebt. Bijna alsof je er misschien een beetje spijt van hebt. Weet ik niet. Dus dat waren wel thema's die heel belangrijk voor haar waren. En ik weet dat ze alleenstaand was en werkte en voor haar kinderen zorgde. Dus dat was ook wel... In die tijd alleenstaand. Ja, ja, ja. En jouw moeder werkte ook? Ja, altijd. Nog steeds heel veel. Ja, zeker. Wat doet ze? Ze is kunsthistoricus, curator, festivaldirecteur. Ze werkt 6 dagen per week. Nu bezig met een kunstcultuurhuis in Amsterdam op te zetten. Dus gewoon generaties van sterke vrouwen. Ja. Ja, mijn dochter zei laatst... jij bent altijd om 22:30 s'avonds thuis. Wat ik echt nooit ben. Maar blijkbaar heeft zij nu al op 6-jarige leeftijd... het idee dat ik altijd aan het werk ben. Ja. En je vader? Mijn vader is heel lang metaalbewerker geweest. Smit. En later binnenvaartschipper geworden toen ik al volwassen was. Toen jij hem niet meer nodig had, dacht hij, ja, nou ga ik er vandoor. Ja, en volgens mij was het vooral wilde niet meer de rest van zijn leven in een koude werkplaats met zwaar ijzer werken. Dus toen dacht hij, binnenvaartschipper, dat is goed te doen. Maar dat was toch ook best zwaar werk, bleek. En jouw ouders zijn gescheiden? Ja, toen ik 4 was, ja. En je bleef gewoon bij ze allebei zien? Ja, ik heb altijd eigenlijk grote periodes om en om dat ik bij hun was afgewisseld. Ja, altijd bij hun geweest, om en om. En je vader woonde in een woongroep? Of wat was het? Ja, nee, niet een woongroep. Het was een, wat je nu denk ik een broedplaats zou noemen. In Weesp, een soort cultureel, het heet Het Domein. En het was een beetje vrijplaatsachtig. Ooit gekraakt met heel veel werkplaten, theater, decorbouwers en dat soort dingen. Waar woonde hij, in een huis? Nee. Sowieso, toen ik nog echt klein was, toen woonden we midden in Amsterdam. Maar hadden we ook een soort gekraakte woning met een caravan eraan. En later woonde hij bij zijn werkplaats. Dus dat was niet, het was niet echt een huis. Ja. Het was een huis, maar het was niet een rijtjeshuis, zeg maar. Maar moet ik me een schuur bij voorstellen? Nee, het was het oude ketelhuis van het marinecomplex. Dus het is een oud marinecomplex met allemaal loodsen. En er was ook een kolenhok en ketelhuis. En dat, daar zijn wij toen in gaan wonen, toen mijn vader daar ging wonen. En wie woonde daar nog meer? Mijn vader, ik en mijn stiefmoeder toen een tijd. En mijn halfbroertje, die ook half in Amsterdam woonde. En zo. Maar ik wil meer bij die op die vrijplaats. Ja, Katja in een woonwagen. En een decorbouwer, timmermannen, mensen, eigenlijk allemaal uit de creatieve sector, die daar dan op een soort hele charmante manier allemaal in hun werkplaats ook een halve verdieping slaapkamer erbij hadden gebouwd, zoiets. En daar scharrelde jij dan tussendoor? Ja, dat was heel leuk. Het was heel vrij. En het was daar heb ik, dat is wel, denk ik, ook heeft me over vorming gesproken. Dat heeft mij ook zeker wel gevormd. Dat vrije denken en zo'n plek waar je. Ik kon leren tractor rijden en ik klom altijd overal op. En dat was heel bijzonder. En waarom is je vader daar gaan wonen? Omdat we toen weg moesten van die gekraakte plek in Amsterdam. Dat Westerdoksdijk, daar werden hele grote flatgebouwen gebouwd. En we moesten weg. En toen heb ik de burgemeester nog een brief gestuurd. Toen was ik 8 of zo, dat ik niet weg wilde. En, maar toen moesten we toch. En toen is mijn vader naar Weesp gegaan. En was hij ook een vrijdenker? Ja, dat is hij nog steeds wel. Ja, zeker. Burgerlijkheid of zo. Of saaiheid, dat is niet. Dat is niet wenselijk. Al snel. Nee, ik heb bijvoorbeeld een koophuis. Dat is eigenlijk al helemaal verkeerd. Dat is, dan ben je een van de bezitters, zeg maar. En was er op zo'n vrijplaats met al die vrije denkers dan ook vrije liefde? Nee. Het enige wat ik me kan herinneren is dat mensen het al moeilijk vonden om een gereedschap uit te lenen aan elkaar. Daar werd altijd groot namen opgeschreven en die had weer het gereedschap bij zich gehouden. Nee, dus dat heb ik nooit echt meegekregen. Misschien heb ik het niet gezien hoor als kind, maar dat was niet. Nee, dat gevoel had ik niet. Nee, dus wel heel erg dat het vrije denken, maar niet dat iedereen met elkaars partner het deed of zo. Maar hoe was dat voor een kind om daar rond te scharrelen? Leuk. Wat ik net zei, de leuke dingen waren het overal op mogen klimmen en laat naar bed mogen en veel vrijheid hebben. En ja, daar zit natuurlijk ook wel een andere kant aan van te veel vrijheid. Ja, ook wel een beetje onveiligheid. Dat je niet wist of er echt goed avondeten was. Of dat er lunch was voor in je broodtrommel. Dat was er ook niet altijd. Dus en hele gewoon leuke dat je vader andere dingen aan zijn hoofd had? Ja, dat denk ik. Ja, niet zo goed. Daarin was dan weer wel heel goed in spontaan naar het pretpark. Maar niet per se in je broodtrommel vullen. Maar ja, twee kanten. Want was een broodtrommel dan ook burgerlijk? Ja, misschien wel. Ja, dat zou heel goed kunnen. En hoe was het met het middelengebruik daar? Was dat net zo vrij? Ja, dat was wel net zo vrij. Ja, dus in die zin, ja, seksualiteit, drugs, dat zijn allemaal wel dingen waar ik heel ruimdenkend mee ben opgevoed. Ik heb ook wel als kind dan iemand aan een slechte paddo-trip of zo gezien. Dus dat, als je het hebt over die onveiligheid, dat is niet iets waarvan ik nu ook als pedagoog zou zeggen dat dat heel goed is voor kinderen om dat te zien. Wat gebeurde er toen je dat zag? Ja, er was iemand die gewoon met aardappels ging gooien. Dat kan ik me vooral herinneren. En echt bang zelf was. En toen ben ik wel met mijn vader een rondje gaan wandelen hoor. Maar dat, dat was er ook. En was je dan bang? Ik kan me dat niet heel goed herinneren of ik bang was. Ik vond het wel, ja, het was niet leuk. Het was niet leuk en het was ook niet luchtig zo van, oh, er is niks aan de hand of zo. Dat soort, nee. En achteraf, dat dat verhaal over die zaadjes, dat het dan later landt, dat had ik natuurlijk ook als kind van, oh, toen werd er drugs gebruikt. Weet je, dat je dan, als je weet wat dat is, dat je het begrijpt. Maar op dat moment weet je het ook niet zo goed. En ja, kinderen zijn heel weerbaar over het algemeen, dus je kan ook wel wat hebben. Deed je vader daar ook aan mee? Ja, ook. Maar dat had je dan ook niet door? Achteraf wel, ja. Ja, maar op dat moment zelf, nee, denk het niet. Niet heel bewust, nee. Dan zag je niet, mijn vader is nu een beetje anders. Ja, dat wel, ja. Maar het had ook heel, ja, dat was ook dan weer leuk of zo. Dat was ook vaak, was het ook feestelijk. Dus het is niet zo, het is niet helemaal slecht of helemaal goed. Het is, ja, het is wat het is. Ik denk, dat heeft me ook gevormd. En het is zeg maar dankzij al die dingen dat ik ben wie ik ben, maar ook ondanks al die dingen dat ik ben wie ik ben. Dus dat ik heb het heeft zich ook wel vertaald, heb ik altijd het gevoel, naar zelf een heel veilig nest te willen bouwen voor mijn kinderen. Ik ben best wel jongmoeder geworden. Maar ik heb dus dat koophuis en ik heb een hele stabiele relatie, een hele stabiele man. Heel burgerlijk. Heel burgerlijk, super saai, maar wel fijn, denk ik, voor mijn kinderen. Ja, is dat echt, want je had het net even over je moeder en haar moeder en het afzetten. Of die is trouwens niet wel heel stabiel, hoor. Dus dat is altijd wel een hele stabiele factor geweest. Maar bij jou is het bij je vader dus wel dat je daar het omgekeerde ging doen. Gewoon een nestje maken. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, ook weer niet dus. Want we hebben wel echt een krot gekocht wat helemaal uit elkaar viel en nog steeds niet gefundeerd is. En het is wel zeg maar het minst burgerlijke koophuis wat we hadden kunnen kopen. Maar dus het zit er wel. En ik voel ook wel gezamenlijke rekening of zo. Dat gaat me nog steeds te ver. Dat kan ik echt niet. Dus dat zit er ook wel in mij. Maar toch wel, ja, zo één plek waar je nooit meer weg hoeft. Die er altijd zal blijven. En een soort financiële zekerheid. Dat zijn wel dingen die ik heel belangrijk vind. Uit een soort tegenreactie, denk ik wel, ja. En om dat aan jezelf te bieden of aan je kinderen? Allebei, ja. Allebei, vooral aan mijn kinderen. Want zelf kan ik er prima mee omgaan. Maar ik vind het zelf ook wel rustig eigenlijk. Jij bent op je 16e stage gaan lopen. Ja. Bij de Rutgers Stichting. Ja. Ja. Dat, dus na die spreekbeurt. Ja, toen dacht ik, oh ja, dat is blijkbaar, kan je hier je werk van maken. Dat vond ik interessant. En toen moest ik zo. Maar had je daar nog iets te leren? Ja, tuurlijk. Nog steeds van alles te leren. Jawel. Zeker. En het was heel leuk, want het was een soort tour met een groep uit Mali. Die kwamen in Nederland om te zien hoe we hier de seksuele vorming inrichten. En toen gingen we naar het eerste abortushuis van Nederland. En langs de kindertelefoon. En we spraken allemaal experts van Rutgers. En ik mocht gewoon de hele week mee. Ik ging ook op study tour, zeg maar. Dus het was heel leuk. En toen wist ik, na die week wist ik echt zeker dat ik hier mijn werk van wilde maken. En toen ben je eerst naar Afrika vertrokken. Ja, ja, na de middelbare school. Toen dacht ik, een soort reddersyndroom. Ik dacht, nu ga ik de wereld verbeteren. En ga ik. En je begint met Afrika. Ja, het hele land Afrika. Nee, ik ging naar Oeganda, ja, voor om seksuele voorlichting te geven. Zat ze daar op jou te wachten? Ja, goede vraag. Ja en nee. Ik denk dat ik wel iets heb kunnen bieden. Al was het maar dat je als 18-jarig meisje in je eentje de wereld in kan gaan. En dat soort dingen kan doen. Maar ze konden het natuurlijk prima zelf daar. Het was niet alsof ze geen voorlichting konden geven zonder mij. Tot ze dan kwam bellen Barbee, ja, helemaal uit Nederland. Ja. Nee, nee, nee. Ik bedoel, ik was 18. Ik kwam van de middelbare school. Ik kon verder ook niks. Ik heb ook heel veel patience gespeeld op de computer in dat half jaar. Maar hoe zag het eruit? Wat deed je daar? Het was patience. Ja. Het was in het noorden van Oeganda. Vrij afgelegen. 6 uur van de hoofdstad. En dan moest je vaak nog wel een uur of langer rijden naar een school. En dan gingen we buiten in het gras zitten. En dan gingen we praten over condooms wel. Dat mocht. Want Oeganda is super christelijk. Maar ik werkte dan voor de enige niet-christelijke organisatie. Die dus wel over condooms mochten praten. Want de anderen mochten alleen over abstinence, onthouding, spreken van hun sponsoren. Ja. En sponsoren waren dan de kerken? Ja, ja, ja. En die ene dus niet. Ja, het was denk ik voor mij vaker leerzaam dan voor anderen. Ja, wat leerde je ervan? Ja, dat het, nou ja, sowieso heel veel over het hele concept ontwikkelingssamenwerking, denk ik, daar op dat moment geleerd dat het gewoon, en dat hebben we na corona nog verder gezien, dat het gewoon best wel gek is om te zeggen, wij komen hier uit Nederland om jullie dit te vertellen of te leren, of we geven jullie geld. Dat ze het vaak zelf prima kunnen. Maar ik heb er wel, ik denk dat het me wel heel erg heeft geholpen om niet vast te houden aan een soort van één manier van werk of seksualiteit bespreken, of dat het dus ook oké is als mensen het niet helemaal willen bespreken of delen ervan niet willen bespreken, of dat ze wel voor die abstinent zijn. Ik ben niet, zeg maar, iemand die komt vertellen wat waar is. En ja, en dat idee dat had je wel steeds toen je in het vliegtuig stapte erheen. Ja, misschien wel, ja. Ja, maar ik was 18, hè? Ja, dan mogen dat soort dingen. Ja. Dus dan is het niet gek dat je denkt, ik ga ze even vertellen wat er allemaal kan en nee, mag precies. En leuk is en fijn is. Ja. Gaat het wel genoeg over wat er leuk is en fijn is? Steeds meer. Steeds meer. Je ziet dat dat wel echt aan het veranderen is. Maar het kan denk ik nog meer. Want als je bijvoorbeeld kijkt weer naar die leeftijd van het jonge kind, dan zie je dus vaak dat ouders heel erg openstaan voor weerbaarheid. Maar als het gaat over aan je eigen geslachtsdelen mogen zitten, omdat dat fijn is en dat je dat ook kan vertellen, dan schrikken ze toch weer. Terwijl dat wat mij betreft even belangrijk is. Dus het is makkelijker om je te richten op het voorkomen van alle nare dingen. Of dat wordt meer geaccepteerd, zeker als het over jonge kinderen gaat. En hoe was dat in Oeganda? Ging het ook daarover? Nee, dan ging het toch wel. Dat was wel nog veel meer de waarschuwingskant van pas op voor HIV en pas op dat je niet ongewenst zwanger raakt en dat soort dingen. Ja. En dat is het vaak in Nederland, op Nederlandse scholen ook nog. Hè. Ik bedoel, als je kijkt naar wat er op school geleerd wordt, op middelbare scholen. Sommige scholen zijn er heel ver in, doen al heel veel. Maar je ziet dat het heel vaak blijft hangen op maak een poster van chlamydia. En dat dan is wat de seksuele voorlichting is. Met allemaal beelden van Google die ook helemaal niet kloppen met hoe het er vaak uitziet. Dus, maar als het maar gruwelijk is, dan pas je wel op. Ja, dan heb je echt geen zin meer in seks als je dat allemaal ziet. Dus dat komt dan wel mooi uit. En nog even naar Oeganda. Dan kom je terecht in een heel christelijk land. Waar zoiets als homoseksualiteit volgens mij verboden is. Ja, het is onlangs weer aangescherpt zelfs. Ja, ik heb mijn afstudeerscriptie toen geschreven over de stille vormen van verzet bij de LGBT community. Ik ben nog een paar keer terug geweest ook daarna. Ja, dat vond ik echt heel gruwelijk om te zien. En dat is wel heeft er ook wel voor gezorgd dat ik ook in Nederland een soort van afkeer is een groot woord, maar dat ik altijd wel heel erg gespannen ben als het dus bijvoorbeeld met streng christelijke mensen spreek. Omdat toch best wel veel van wat ze zeggen overeenkomt met wat ik daar in Oeganda hoorde. En in Oeganda binden ze homo's achter auto's door het dorp aan, zeg maar. Dus dat is wel, daar heb ik wel een soort van traumaatje aan opgelopen. Dat de religie dus zo onderdrukkend kan, of zo ingezet kan worden als manier om mensen die seksueel divers zijn te onderdrukken. En dat is in Nederland natuurlijk niet op die schaal. Maar dat, soms riekt het er wel een beetje naar. Dus daar heb jij een totale allergie voor? Ja, en die moet ik echt weer leren loslaten. Omdat ik dat ook niet terecht vind. Want dat is hier echt wel anders. En zelfs als het niet anders is, dan kan je maar beter alsnog het gesprek aangaan. Maar daar moet ik wel op letten dat ik niet ook allemaal dat soort vooroordelen zelf hier heb. En kon jij in Oeganda op dat gebied iets betekenen? Ik heb met veel collega's toen ook gesprekken, want zelfs de collega's bij de organisatie waar ik voor werkte, dus was een organisatie voor de reproductieve en seksuele rechten van mensen. Letterlijk heeft een collega een keer gezegd, ja, van mensen, niet van honden. En dat homo's zijn honden. Dus zelfs binnen zo'n organisatie werd er op die manier gesproken. Dus dat is het niveau waarop het daar zit. En met die collega's voelde ik wel de veiligheid om daar heel veel gesprekken over te voeren. Maar ik vind om ze het een te beetje... proberen uit te leggen dat het geen honden zijn. Of... Ja, maar soms dan kom je niet eens ergens in een discussie. Want als iemand een argument aandraagt wat niet eens... dat kan je niet eens weerleggen of zo, weet je? Dat alles wat in de Bijbel staat is historisch gezien het meest correcte wat er ooit is opgeschreven. Zegt iemand dan, ja, dat weet ik ook niet of dat wel of niet waar is. Ik denk het niet, maar zeg maar, dat is bijna geen discussie meer om te voeren of zo. De argumenten die worden aangedragen soms. Ja, daar kan je niet tegenop. Nee, daar kan je niet tegenop. Nee, nee. En dan kan je het gooien op mensenliefde of naaste liefde en dat soort dingen. Maar ja, het is ook een beetje... Ik heb daar niet echt wat veranderd. Nee, natuurlijk niet. Nee. Nee, kijk maar, ze hebben de wet aangescherpt. Ja, dat moet pijnlijk zijn geweest om te horen. Ja, ja. Ja. Toch herinner ik me van Sunny Bergman. Die heeft een keer een documentaire gemaakt dat over was de... ook in Oeganda. De Sunny Side of Sex. Ja. En nou ja... Er werd ook wel genoten. Ja, dat was het verlengen van de binnenste vulvalip. Dat ze zo daaraan gingen trekken, de labia. Ja, ja, dat meisjes graag grotere binnenste schaamlippen winnen voor meer seksueel genot. Ja, Ellen Laan zei dus dat we vulvalippen moeten zeggen in plaats van schaamlippen. Dus dat zeg ik sindsdien altijd heel braaf. Vulvalippen. Ja, vulvalippen. Maar dat achteraf hoorde ik dat... Ik heb die meiden ook nooit ontmoet, hoor. Maar dat echt een hele kleine stam ergens anders in Oeganda is die dat doen. Dat was niet heel representatief voor heel Oeganda. Nee. Het representatieve zit hem in preutsheid. Ja. Ja, dat denk ik wel. Ja. Jij bent bedreigd. Ja. Ja. Naar aanleiding van... Vorige boek. 101 antwoorden bij seksuele opvoeding. 100 antwoorden, ja. Oh ja, 100. Ja. Waar ging dat boek, over? Het was een boek voor ouders van jonge kinderen, dus 0 tot 12. Met allemaal leeftijdscategorieën en vragen zoals... hoe noem ik de geslachtsdelen van mijn kind... tot aan kan ik nog met mijn dochter van 8 onder de douche. Ik geef heel veel ouderbijeenkomsten. En dat waren eigenlijk allemaal vragen die ik heel vaak heb... gekregen of heb gehoord of waar ik zag dat ouders mee zaten. Of is het normaal dat mijn kind aan de geslachtsdelen zit? Aan zijn eigen geslachtsdelen. En dat boek dat was uitgekomen. En ik... En jij dacht, deze vragen komen zo vaak terug. Die ga ik eens even opschrijven. Ja. Ja, in combinatie met dat ik dus na mijn eerste boek ouders hadden gevraagd... van ja, maar kan je niet een boek voor ouders schrijven... hoe we dit kunnen aanpakken? En toen dacht ik, ja, dat kan wel, maar dan moeten het dus ouders van jonge kinderen zijn. Want als je in die puberteit begint, dan ben je te laat. En toen was er een artikel in het Parool... en de kop was zo'n lekkere clickbait kop van iets... peutermasturbatie is heel normaal... wat ik ook vind. En dan leg ik altijd uit wat dat is. Zoals ik ook aan jou vertelde, dat dat anders is dan hoe een volwassene het ervaart. En dat is toen op Twitter beland. En dat werd door de volgers van Raisa Blommestein gretig opgepikt. Wie is Raisa Blommestein? Van Wakker Nederland? Nee. Ja, Wakker Nederland volgens mij. Nee, Ongehoord Nederland. Dat is het. Ja. En daar kwamen toen heel veel heftige reacties op. Met name dat ik pedofiel ben of zou zijn. En ook mensen die me belden inderdaad. En berichten stuurden, mailtjes. Heel vervelend. Want je was een pedofiel? Ja, want ik normaliseer seks voor kinderen. En daarmee ben ik een pedofiel. Ja, dus door het zeggen dat ik het goed vind dat het bespreekbaar is... zou ik het normaliseren. Ik heb later in die Week van de Lentekriebels... nog een keer over me heen gekregen ook. Nog even voor, wat is de Week van de Lentekriebels? Dat is een themaweek in maart die op heel veel scholen in het onderwijs plaatsvindt... waarin ze allerlei lessen seksuele vorming geven. En Rutgers... Een projectweek, ja. En het Nederlandse Kenniscentrum Rutgers is toen heel erg onder vuur komen te liggen... want die zijn zijn de organisatoren van die week. Maar ik spreek me hier natuurlijk ook over uit. Dus ik kreeg toen ook weer veel berichten dat mensen hopen dat mijn kinderen worden misbruikt. Allemaal dat soort van dat niveau ook echt. Even, wat staat er in zo'n lespakket van de Rutgers Stichting? Heel veel. Het zijn heel veel lessen. En, waar hebben we het dan over? Ja, dat... Bijvoorbeeld groep, ik weet niet helemaal welke groep dat is, maar groep 2 of groep 3 van wanneer ben je bloot? En dan verschillende plaatjes van ben je bloot als je in bad gaat? Nou, de meeste kinderen wel. Ben je bloot als je tante op visite is? Nou, dan wordt meestal gezegd, trek maar wat aan. Om daarover het gesprek te hebben van wat is nou oké, wat is niet oké. Dat soort lessen onder andere, maar ook over seksualiteit, gender. Zeker in de wat hogere groepen, 7, 8, gaat het echt over voortplanting. Wat is seks? Hoe wordt een baby gemaakt? Zit wel al eerder, maar dan weer op echt afgepast of aangepast op de leeftijd van de kinderen. Dat zit er in die lessen. Dus als je het mij zo vertelt, niks kwalijks? Nee, dat denk ik ook niet. Maar jij bent een pedofiel. Ja, ja. Waar komt dat vandaan? Ja, ik vind dat heel moeilijk. Ik weet niet, ik had wel veel antwoorden gevonden in het boek van Roxane van Ieperen, Eigen Welzijn Eerst. Daar zag ik wel veel links. Maar dat, welke? Ja, het conservatieve en het geloven in dat er een elite is die de wereld bestuurt en dat dat pedofielen zijn en die er dus op uit zijn om al onze kinderen te ronselen voor hun pedofiele netwerk. Ja, waar komt dat verhaal toch? Nou, het is niet heel gek, want je hebt natuurlijk ook mensen zoals Epstein en dat soort dingen. Dat gebeurt echt. Dus er zijn ergens wel. Het is een terechte angst van mensen. Ja. Dus ze slaan erop aan. Ja, dat is het. En dat is natuurlijk, je wil ook dat dat niet jouw kind overkomt. Alleen denk ik niet dat mij een pedofiel noemen dan de oplossing is. Of het niet bespreekbaar maken. Want de gedachte die erachter zit is dus dat op het moment dat je het bespreekbaar maakt, dat je het normaliseert en dat de buurman, dat is dan wat ik te horen krijg, dat de buurman als hij vraagt of hij de piemel mag laten zien of zo, dat je kind dat dan ook goed vindt. Want ze vinden het zo normaal om het hierover te hebben. Terwijl dat natuurlijk niet de bedoeling is van al deze van lijfkles en van al die lessen. Nee, wat ik ervan begrijp is dat het juist het tegenovergestelde moet bewerkstelligen. Ja. Dat zo'n kind zegt nee. Ja, precies. Ja, en dat lukt niet altijd. Er zijn soms mensen die kwade zin hebben of die dus toch iets doen, ook als je kind wel nee zegt. Het is niet de verantwoordelijkheid van het kind om nee te zeggen. Maar het helpt wel om te weten dat soort dingen niet mogen, niet hoeven en dat nooit jouw schuld is en met wie je het er dan over kan hebben. Hoe voelden het, die bedreigingen? Legde je dat makkelijk naast je neer? Nee, de eerste keer niet, de tweede keer ook niet. En ik moet zeggen dat bij het maken van dit boek, dat ik soms ook wel daarnaar keek en dat ik dacht, oh, die pagina die komt op Twitter. Dit wordt, zeg maar, nu gaan ze hiermee aan de haal. Het heeft me niet tegengehouden. Ik heb me ook wel bezwaard gevoeld tegenover Michal, de co-auteur en de illustrator. Want ik dacht ook, straks krijgen zij ook allemaal dit over zich heen. Nee, ik heb wel echt ook gezorgd dat mijn adres niet zichtbaar was. Het gaf wel een vervelend en onveilig gevoel. Inmiddels, het is nog niet gebeurd. Ik hoop dat het ook niet gaat gebeuren, maar inmiddels denk ik ook wel. Ik heb soms berichten gekregen en dan zegt iemand van, vind je het dan goed dat je kind anaal gevingerd wordt door de leerkracht? En dan denk ik, ja, nou, weet je. Nee, natuurlijk niet. Maar stik er dan ook maar in. Dit is zo dom, hier hoef ik niks mee. Nee, inderdaad. Maar heb je aangifte gedaan? Nee, heb ik niet gedaan. Nee. Misschien ook omdat ik eerst niet zo goed doorhad dat het echt zo ernstig was. Maar toen dat gebeurde met Pim Lammers, die het Kinderboekenweek gedicht zou schrijven, die ook voor pedofiel is uitgemaakt, omdat hij ooit een verhaal heeft geschreven over misbruik, een misbruikssituatie. Toen zei ik, had ik het erover met mijn moeder. En toen zei ik, nou ja, ik ben in ieder geval niet met de dood bedreigd. En toen zei ze, jawel, heb je. Want zij had wel al die Twitterberichten gelezen. Dus ik wist het misschien niet goed. En ja, ik zou dat misschien nu wel doen. Die aangifte. En je verwacht nu wel weer iets? Ik hoop het niet. En ik verwacht het ook niet per se. Maar het is wel, het houdt me wel bezig. Ik hoop dat het niet gebeurt natuurlijk. Maar ik zou niet weten waarom het nu opeens niet meer zou gebeuren. Want de onderwerpen zijn hetzelfde. De gevoelens erover zijn nog hetzelfde. Het is, het zou kunnen. Ik hoop het niet. Maar jouw gevoelens erover zijn ook nog hetzelfde. Ja, ik vind het echt onverminderd belangrijk. Misschien wel nog belangrijker. Dan maar zo. Ja. Dankjewel, Belle. Het boek Lijfklets, samen in gesprek over lichaam, gender, liefde, seksualiteit en weerbaarheid, gemaakt door mijn gast van vannacht, Belle Barbé, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen. Ons programma is er ook als podcast. Alle afleveringen zijn terug te vinden in alle podcast-apps. Abonneren kan er ook, kost niets en is een fluitje van een cent. Hierna is de beurt weer aan Misha en morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan zit naast me professor Swordkill. Met hem ga ik in gesprek over zijn boek Smibologie, Each One, Teach One. Nog een fijne nacht. Weet meer. NPO Radio 1.